Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 czerwca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polskie MSZ wzywa szarże d'affaires ambasady Izraela w Warszawie. Ma się stawić rano. Wypadek na Mazurach. Pięciolatka ciągnięta na materacu za żaglówką została zraniona śrubą silnika. Portugalczycy nie obronią tytułu Mistrzostw Europy. Odpadają z Euro po przegranym 0-1 meczu z Belgią. Jutro rano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ma się stawić kierująca izraelską ambasadą w Warszawie szarże d'affaires. Została wezwana w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego, informuje wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. Wezwaliśmy ją po to, żeby w sposób rzeczowy i zdecydowany wyjaśnić nasze stanowisko w tej sprawie, przedstawić stronie izraelskiej, dlaczego nie zgadzamy się na te wypowiedzi, które miały miejsce w ostatnich dniach i liczymy na to, że w taki właśnie rzeczowy sposób będziemy mogli jutro to zrobić. Zgodnie z uchwaloną w czwartek w Sejmie ustawą, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Władze Izraela skrytykowały zapisy, twierdząc, że uniemożliwią one zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. W oświadczeniu polskie MSZ podkreśla, że nowe przepisy w żaden sposób nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych o odszkodowania. Zmiany mają dotyczyć jedynie postępowań administracyjnych. Wypadek na jeziorze Bełdany na Mazurach. Pięciolatka, która była ciągnięta na materacu za żaglówką, została zraniona śrubą silnika. Dziecko trafiło do szpitala w Olsztynie z otwartym złamaniem nogi. Sternikiem jachtu był ojciec dziewczynki, mieszkaniec Mazowsza. Według policji, która wyjaśnia okoliczności wypadku, mężczyzna był trzeźwy. Na pokładzie żaglówki była także babcia pięciolatki, także była trzeźwa. Funkcjonariusze apelują do wypoczywających nad wodą o rozwagę. Podkreślają, że niewinna zabawa może się źle skończyć. 71 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. 5 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Tymczasem laboratorium w Łodzi szykuje się do badań próbek od zakażonych pod kątem wariantu delta wirusa. Powinny one ruszyć lada dzień, mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanepidu Urszula Sztuka-Polińska. Będziemy pracować od 30 czerwca albo od 1 lipca. W zależności od tego, jak tam skończymy, że tak powiem, to szkolenie i całą procedurę dopuszczenia. Natomiast no, jesteśmy w bardzo zaawansowanej już sytuacji, także jeżeli tylko będziemy mieli stosowną ilość prób do sekwencjonowania, to oczywiście jak najbardziej. Specjaliści szacują, że wariant delta łatwiej się rozprzestrzenia, jest bardziej zakaźny, nawet o 60%. Dane sprzed kilku dni mówią o 90 potwierdzonych przypadkach zakażenia deltą w Polsce. W tej chwili badane są dwie próbki z województwa łódzkiego. Mistrzowie Europy odpadają z Euro 2020. Portugalczycy przegrali w 1/8 finału z Belgami 0-1. Ci ostatni zagrają w ćwierćfinale. Awans do 1/4 rozgrywek wywalczyli dziś także Czesi. Francuska centroprawica wygrała drugą turę wyborów samorządowych. Kandydaci centroprawicy zdobyli niemal 38% głosów i zwyciężyli w 7 z 13 regionów. W całym kraju odnotowano jednak rekordowo niską frekwencję wyborczą. Zaledwie 34% Francuzów wzięło udział w drugiej turze wyborów samorządowych. To jeden z najgorszych wyników w historii Piątej Republiki. Klasa polityczna jednogłośnie uznała, że niedzielne głosowanie stanowi porażkę dla demokracji we Francji. Do urn udali się przede wszystkim wyborcy centroprawicowej partii Republikanie. Politycy tej formacji zwyciężyli m.in. w regionach Paryża, Lyonu, Marsylii i Lille. W tym ostatnim ponad 52% głosów uzyskał były minister Nicolasa Sarkoziego Xavier Bertrand, który potwierdził start w przyszłorocznym wyborach prezydenckich. W 5 regionach oraz w terytorium zamorskim La Réunion wygrali kandydaci lewicy. Porażkę odniosły Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen oraz partia prezydencka Emmanuela Macrona La République en Marche, które nie zdobyły żadnego regionu. Francuscy komentatorzy uznali, że dzisiejsze wyniki stanowią zły prognostyk dla liderów tych ugrupowań, którzy do tej pory byli uznawani za faworytów w wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek na ogół słoneczny i ciepły. Tylko na wschodzie może się chmurzyć i padać. Zagrzmi na północnym wschodzie i w Tatrach. Jutro termometry pokażą od 23 stopni w Suwałkach do 29 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze prawie 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark you can hear it all. Kontynuujemy ciemną stronę nocy w Trójce. Adres mailowy bezzmienny csm@polskieradio.pl. Kasia First, Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Mówimy Państwu dobry wieczór tym, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki i nastawili na program Trzeci. Chris Isaak 26 czerwca obchodził swoje urodziny i mogliśmy na jego torcie zapalić aż 65 świeczek. Na swoim koncie ma 12 albumów. No i ten największy utwór w kolekcji, czyli Wicked Game, który zamknął nam drugą godzinę naszego spotkania. Co ciekawe, utwór, który zupełnie przeszedł bez echa w momencie, kiedy pojawił się album Heart-Shaped World w 1989 roku, kiedy to na tym właśnie albumie ten utwór nam się pokazał. I dopiero dzięki komu? Dzięki Davidowi Lynchowi i temu, że ten utwór pojawił się w filmie. Wicked Game zostało zauważone i do tej pory tak naprawdę chyba wszyscy znamy Chrisa Isaaka właśnie z tego utworu. To mam dla Państwa wersję koncertową Lick Lee z albumu The Music of David Lynch, wydanego w 2016 roku. Wicked Game. Lickley i przepiękna wersja Wicked Game wydana na albumie The Music of David Lynch w 2016 roku. A to właśnie dlatego, że dzięki filmowi Wild at Heart ten utwór stał się tak bardzo popularny. Film napisany, scenariusz napisany i film wyreżyserowany oczywiście przez Davida Lyncha. Premiera w 90 roku równo. A w głównych rolach, nie wiem czy Państwo pamiętają, Nicolas Cage, William Dafoe, Laura Dern i Isabella Rossellini. No, można sobie powspominać, szczególnie teraz w wakacje. Chyba wszyscy, mam nadzieję, będziemy mieć troszkę więcej czasu i można takie wspaniałości poodgrzebywać. No, szczególnie Davida Lyncha. To całe wakacje można by mieć z głowy, jakby tak sięgnąć po całą filmografię Davida Lyncha. Obiecywałam, że w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania dla tych z Państwa, którzy teraz dopiero włączyli swoje radioodbiorniki, wrócimy do albumu Faithless, trzeciego ich studyjnego albumu, który 18 czerwca osiągnął 20-lecie. Outrospective. From here, you look fresher, but all I got is dirt in my hair. My nightmares manifest, but I can escape. Yours is in your chest with no form or shape. The tape's running. I push the button to send. Upon each other, we all depend. Message and whoever asks my name or where I came from. People fear contamination if they tarry too long. I carry a strong of despair, it's in the air. I'm broken and hard to repair. I may mistaken be, but I patiently wait on the path to humanity. I sit at the gate. When you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold. And 'cause there's not enough love to go round. Hey! Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark. 'Cause there's not sold down the river, my liver in bad condition, like my skin. Rain falling once again on my bed. Perfect timing, I'm in struggle for air. There's hair in my food when I get it. Usually someone already half-headed. I try not to let it get me down, but my head starting to pound. People go round and round and round. from one I get a cigarette. A little more love found, but the ground is still wet. My teeth are chattering, and there's a spattering of sleep. I sometimes lose all feeling in my feet. When I sleep, I dream I'm deep in the mainstream. But unaccountably, my heart has grown small and mean. I hurry past wretched people I pretend I haven't seen. But there's money in my pocket, and my clothes are clean. I said money in my pocket, but I just can't give no love. Money in my pocket, but I just can't give no love. I said money in my pocket, but I just can't give no love. Money in my pocket, but I just can't give no love. I said money in my pocket. When you love, my pocket, but I just can't give no love. Just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. Ciepły dobry wieczór z Kaszub, napisał Wincenty. Znowu śpiewałem w autku. O tej porze jadę sobie do pracy i na pytanie, czemu taki uśmiechnięty włażę do budynku, to przełączam radyjko. No już nic nie muszę tłumaczyć. Bardzo ciepło, dziękuję. To Ciemna strona mocy. W Trójce oczywiście. Thank you. Faithless i album Outrospective. Chyba najcieplejszy ze wszystkich albumów, które Faithless wydało, szczególnie w tamtych latach. To był rok 2001. 18 czerwca minęło 20 lat od wydania tego albumu i Outrospective był kontynuacją poprzedniego, czyli Sunday at 8 p.m. I później No Roots w 2004. Zupełnie inny album, absolutne odbicie od tych dwóch, czyli od Sunday at 8 p.m. Requiem i od Autrospective. Polecam Państwu oczywiście całą, absolutnie całą dyskografię Faithless do przesłuchania. A teraz po ciemnej stronie mocy w Trójce zajrzymy do szufladki filmowej, naszej jakże bardzo ulubionej. Nie wiem, czy Państwo pamiętają i czy Państwo w ogóle widzieli taki film. Polski tytuł to były Purpurowe skrzypce. To był rok 98. Oryginalnie The Red Violin w reżyserii François Girarda i z absolutną plejadą gwiazd. John Corigliano odpowiadał za muzykę. Joshua Bell na skrzypcach dał jak zwykle mistrzowski popis razem z orkiestrą pod batutą Esa-Pekka Salonena. No bo przecież urodzinowo dzisiaj i takie wyjątkowe wydanie Ciemnej Strony Mocy, troszeczkę urodzinowe również z różnych powodów. Esa-Pekka Salonen 30. Za 3 dni 30 czerwca będzie obchodził swoje 63. urodziny. Wybór Joshua Bella absolutnie nie był chyba przypadkiem, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową do Red Violin. Przypominam, to polski tytuł Purpurowe skrzypce, bo przecież Joshua Bell gra na Gibson Stradivarius, czyli na Stradivariusie. A historia Red Violin przechodzi przez aż 5 stuleci i jest opowieścią właśnie o przepięknych skrzypcach Stradivariusa. Czy prawdziwą? Tego tak naprawdę do końca nie wiadomo. Polecam Państwu z całego serca absolutnie. Film przeze mnie osobiście obejrzany naprawdę wielokrotnie. 98 rok, The Red Violin. Wracamy do George'a Michaela i to takiego, którego chyba Państwo na co dzień nie słyszeli. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know?

chase the rainbow that you're after. I'd like to find a compromise. Oh, and place it in your hands. My eyes are blind. Album Two Rooms Celebrating the Songs of Elton John. Wydany w 1991 roku, polecam Państwu do przesłuchania w całości, bo Tonight to 16 utwór na tym albumie, który go zamyka, a tam poza George'em Michaelem Eric Clapton, Kate Bush, Sting, The Beach Boys, Joe Cocker, John Bon Jovi, Tina Turner, Rod Stewart i wymieniać wszystkich nie będę. No, może jeszcze Phil Collins i Sinead O'Connor i dalej nie wymieniłam. Proszę Państwa wszystkich. Prawie nam się kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Za 11 minut z haczykiem minie północ. Po północy na trójkowej antenie Michał Kirmuć i Nocny Przegląd Myśli. A ja przed końcem wrócę jeszcze do tego chyba z najpiękniejszych albumów George'a Michaela. Listen Without Prejudice. Too late to try again. Here I am. dying friends, wanting tragic ends, though they do pretend they won't go when I go. All those bleeding hearts with sorrows to impart, right here from the start, they won't go when I go. From saddened eyes, along with him I'll bide, and they won't go when I go. Big men feeling small, weak ones standing tall, and I will watch them fall. They won't go when I go. I'll go right on to go so long away from tears. Unclean minds mislead the pure. Soon will eat for sure. For them there is a resting place. People sitting just for fun, they will never see the sun, for they can never show their faces. There ain't no room for the hopeless sinner who will take more than he will get. He will give, he will give, he's hardly gonna give. Oh yeah. The greed of man will be far away from me, my soul will be free. They won't go when I go. Since my soul conceived all that They won't go when I go. I ta kompozycja naprawdę poruszająca, przynajmniej mnie, nie wiem jak Państwa, napisana przez Stevie'ego Wondera i Yvonne Wright i zaśpiewana jakże przepięknie na Listen Without Prejudice.